galegos no baix. Bueno, pues vamos con unha comunicación de un gran amigo, noso. Sí, esta que... música sí. Sona a min. Sona, che, verdad? Xa pusemos en algún ocasión, eh? Sí. Claro, xa, amigo. Esta voz é única. Vamos a falar, pois, con Iván. Muy ben. Que é o compañero de, compañero de música de SES, en fin, que xa tuvo aquí tocando, tuvieron aquí tocando a guitarra, cantando. Sí, señor. E vamos a recibir con esta cantiga que se titula Tronzar os balos. Pero xa está atrasada, eh? Sí, pero bueno, contaranos algo. Agora bueno, nos contará. Porveña, saudamos. Muy buenas tardes, Iván. Muy boa tarde, que tal? Moitas gracias por atendernos, Iván. Sempre é unha alegría poder contar contigo coa tua... Un placer sempre compartir con vos aí unhos participación contigo. Bueno, diante de nada, envíalle moitos saúdos e moitas apertas e bicos a ese fenómeno, a esa SES. Serán dados. Da nosa parte. Con respecto a ti, bueno... Non sei quen traballa máis, se é ti, pero a verdade é que... No, está... bueno, me aí cada un traballa na súa parcela, no? na maquinaria do grupo, cada un ten o... A súa parcela. A súa parcela, que despois é o que se transforma no... No, pero que ti, nos directos. Ti máis na sombra, pero o directo máis para ela, non? Sí, a mí, eso un animal de sombra, sí. Siempre estuvo ahí por detrás planeando todo y tal, sí. Pero bueno. Pero ven, facemos todos un buen equipo ahí. Moitísimo traballo últimamente, ¿eh? Moitísimo. Sí. Veixo que, bueno, eu estou encantadísimo de comprobar que nós somos seguidores de personas con, como digo aquí os catalanes, con cal. Exactamente. Sí. Bueno, de feito agora estamos así, vamos a estar unhas semaniñas aí de reposo, traballando en cousas novas e tal, porque, bueno, esta primeira parte da xira de presentación do disco foi bastante intensa e comenzamos en marzo coa presentación en Vigo e paramos a semana pasada en Ferrol. Foron en Galicia, pois, cerca de 45, 50 concertos, máis ou menos. Sí, sí, en Ferrol debeu ser apoteósico, non? Sí, bueno, en Ferrol foi moi curioso, porque en Ferrol foi un concerto que tiñamos que facer nas festas de Ferrol en pleno agosto, e como Galicia é como é, en pleno agosto apareceu aí unha ciclogénesis explosiva o 23 de agosto, E entonces nos cambiaron para un recinto pequeno y bueno, foi un pouco caos, quedou moita xente fora e tal. Claro. E entonces emplazamos a repetilo antes de que acabara o ano. E outro día pues aí na Plaza España en Ferrol, cunha carpiña que estamos en novembro, pero a verdad que quedábamos todos con ganas, tanto nós como o público, e quedou aí, foi un fin de ano perfecto para nós. E que pues, teño para a próxima vez que pidan o campo de fútbol, que é moito mellor, que así non se... No, pero, escoito, eu quero decir, resalto iso de Ferrol, porque resulta que eu teño como comunicación no teléfono co Facebook dentro, sí. Resulta, 200 e pico comentarios que me chegaron con respecto a ese festival. Sí. Que máis era gratuito, non? Sí, claro, porque como era das festas e tal... Normalmente no inverno os concertos suelen ser máis de pago, porque nos metemos máis en teatros e salas e demais, pero este sí que foi gratuito ali na plaza do centro de Ferrol, cunha carpa enorme, e bueno, estaba aquilo ali de... Sí, a xente daballe agradecementos precisamente ao concello por facer ese feito. Pero sí. Que a cantidade de... Porque falamos moito das camisetas, e algúns dicían, cando para cando a sudadera? Sí. Bueno, todo chega. Estamos preparando ahora aí a segunda parte da xira. De xira. E haberá cousiñas novas aí, tanto no merchandising como no escenario. Vale, pues, se sale unha sudadera... No, o que saia, é igual, nos queremos vos aquí, porque aquí foi casi esporádico, e ademais de relámpago, non? Sí. Tendes que vir con máis asentamento. Hai que lle dicir aos promotores ou a quen sexa que ses por aquí ten moitísima afición. Bueno, ahora a partir do mes de finais de xaneiro, principios de febreiro, vale. Retomaremos a xira... Faremos así, bueno, plazas que nos quedaron aquí en Galicia, pero bueno, enfocaremos bastante tamén hacia fora, estamos negociando aí cousas en Madrid, en Cataluña, en Cali, Portugal, por Alemania tamén. Ostras. E eu creo que aí nun par de semaniñas xa poderemos dar a nova coa data confirmada para aí para Barcelona, que por suposto... Que, bueno, non quedaría descontentos das veces que viñaste desde aquí, non? Sí, bueno, así o primeiro concerto que fixemos así coa banda e tal, que foi, pois... En Hospitalet. Fai un ano, sí, máis, sí. Máis ou menos, que foi o fin da xira de presentación do anterior disco. A verdad que para nós foi unha grata sorpresa chegar a unha sala como a Salamandra, a ver a cantidade de xente que había, todo o mundo cantando as cancións da banda. Para nós realmente, a viaxe de volta fixose moi corta. No, porque cando vas así despois de las estacións, esas 12 horas de furgoneta fanse máis corto. E eso que non puidemos facerlle a publicidade, non fomos capaces ou non fomos quen de darlle o evento máis, como dicir... Bueno, ahora para esta xira, bueno, como todo vai medrando. Sí. O ano pasado foi unha primeira incursión, este ano sí que xa... intentaremos facer unha promo máis potente, con máis tempo. De feito, a idea é sacar as entradas á venta xa antes de que acabe o ano, xa que pode ser un bon agasallo de Nadal, sí, entradas, claro, para o concerto de SES en Barcelona. Hombre, eu vou dando ideas. Pues eso é o que nos interesa. Nos estaremos encantados de darlle publicidade precisamente a ese traballo. Mira, como sona aquí na nosa radio. Baixo cemento, a voz desta muller, que eu, mira, para min, xa ao coñecela en persoa e todo eso, pero xa me daba bribacios antes de coñecela en persoa. E me ten encandilado. Bueno, que aparte de que presentes o disco da xira e todo eso, tamén estades a traballar noutras publicacións, non? Doutro disco. No, bueno, estamos empezando agora este mesesiño que vamos a parar así de tocar, xa estamos empezando a preparar así, a facer bocetos e demais de cancións que xa hai para un disco, pero bueno, ese disco será para o ano que ven, finais de 2016, principios de 2017, pero bueno, a cabeciña de xa nunca para, sempre está creando, e aproveitamos estes parós pues, para ir avanzando cousas, para ir traballando en cousas novas. Non hai que parar. Pois estábamos comentando aquí que cando viñerades vos aquí o ano pasado foi precisamente para finais de novembro, non? Sí, creo, mira, si non recordo mal, hasta creo que fora un 20 e pico, sí. 27 de novembro, ou unha cosa. Si fora aí a última semana de novembro. Sí. Por aí, bueno, máis ou menos, sí. Bueno, pois, bueno, falando de datas, o importante é que a principios do no primeiro trimestre de 2016 estaredes por aquí. Vamos a facer unha cousa, ¿no? Sí. En canto vayamos a anunciar as datas de uh-huh. as primeiras datas da xira, entre elas as de Barcelona. Sí. Será SES a que vos vale. A que vos chame e a que vos diga ela cal vai ser a data. O sea que seremos primicia tamén aquí en Cataluña para todas. Daremos nosa primicia que sempre que vamos aí nos tratades como se si fóramos os vosos fillos. No. Faltaría máis. Non somos somos grandes seguidores e nada máis. Claro. Compre pues, que eso se dé a coñecer como é debido. Exactamente. Perfecto, e cando volvamos voltaremos aí a tocarlle un par de pezas no estudio coa guitarra e todo. Exactamente. Pois para nós o técnico que nos preguntaba, dice, "Foron os que tiveron aquí?" Digo, "Sí, estes mismos." Sí, Iván. Bueno, Iván, que aparte de ese traballo último que fixestes precisamente aí en Ferrol, que dinos algunha particularidade, algunha cousiña de así que che quedou ou que tes interesante, que é interesante de algún dos concertos que fixestedes, que sea salientable, non sei. Home, unha cousa que sí que nos chamou estando bastante a atención, bueno, evidentemente a xira para nós foi coas expectativas que tiñamos, a verdade que un éxito, non? Agotar as entradas na Mirande parte 2. Dos teatros de Galicia, tocar nos principais festivais do verán en toda Galicia, diante de moitísima xente e tal. Pero este verán, pois fomos aí a principios de xullo, fomos a tocar un festival a Alemania e sorprendeu-nos moi gratamente a reacción do público. Cando acabou o concerto, todo mundo se chegaba ali a preguntarnos, a comprar, vendimos todos os discos que levábamos. Uh-huh. De feito, estábamos aí mirando para facer este verán máis o verán que ven. Máis datas ali en Alemania e toda a raíz desa primeira visita. Uh-huh. E a experiencia anterior que tuveramos fora en Inglaterra, pero bueno, foran unha xira acústico en locais pequenos, que tamén houbera uh-huh. así moi bon feedback e tal, pero era a primeira vez que íbamos coa banda así a fora. E a verdade é que nos sorprendeu. Nada, que tuveste ali a colonia tuveste la colonia gallega ali, No, ya no, ya pues, otros, ya, pues a verdade, la verdade é que xusto onde estivemos non había moito galego, porque era un festival no centro de Alemania, nunha vila que se chama Rudolstadt. E a verdade é que hasta estivemos mirando e tal, e non había moito sí, moito é unha zoa que está cerca de Frankfurt Main. Sí, está como a 200 kilómetros. Sí, máis ou menos a 200 kilómetros. Sí. Vale. Pois, curiosidades dos concertos é algo que, bueno, ben implícito por o traballo que estades a facer. Bueno, pues, ahora me decedes precisamente ese pequeno descanso, pero non é descanso en sí, non? Porque, como estás a decir, tamén estás artellando. Sí, claro, a máquina nunca para. Tamén é, bueno, descansar un pouco do escenario, descansar nós e que descansa xente tamén un pouco. Exactamente. De nós, para que logo volver con máis ganas. Sí. Pero o grupo de música sempre, bueno, os músicos sempre facedes eso, dicides que descansades e estades xa compoñendo novas músicas. Sí, claro, claro, claro. Eso todas as semanas hai que hai sí, ensayo sí. E todas as semanas se hai que mover os dedos para que non se queden adormecidos. Aí está. E hai algunha non sei, algún indicios de que cambiaredes ou que aumentaredes a banda? Porque eu vi bueno, ahora cada vez máis batería. Nos temos unha formación temos varias formacións, ¿no? Sí. Hai o formato acústico que van ser de Tito solos. Tito. Hai o formato de banda de catro que foi co que fomos ano pasado aí a Hospitalet. Uh-huh. E logo temos unha formación de oito músicos, que hai catro coristas e percusionista. Uh-huh. E, home, esa sempre a utilizamos sempre que económicamente sí. podemos. Gracias a Dios, cada vez a utilizamos máis. Uh-huh. E, bueno, a ver si a Barcelona nos salen aí os números para poder levarla. Eu preguntaba eso porque resulta que había novos componentes, a batería Lucía sí. Soto. Sí, bueno, a principios de este verán sí. Hubo ahí un par de cambios na banda, metimos a no baixo a Fernando Fraga, que é un rapaz de, sí. de Coruña, uh-huh. alumno de Tito, además, bueno, xa era medio como medio da familia. Tito Calviño, non? E na batería metimos unha rapaza que se chama Lorena, que era aquí de Ferrol, pero bueno, leva moito tempo vivindo en Londres, e a verdad que é un auténtico aporte de enerxía, como dice sempre que presenta nos concertos, nesas veas non corre sangue, que corre queroseno. Alimentación desde Dios. Sí, señor. Sí. Claro. Se acanda a reacción ela, ¿no? Sí. Muy sí, vamos, eso, cando vexades en directo comprenderéis o porqué da frase. Muy bien, claro. Pues alegro-me moitísimo. A verdade que, bueno, pues felicitacións por os éxitos Hombre. Que estades tendo e que, bueno, pues que vos desexamos aínda máis éxitos e que sigades nesa mesma liña. Vémonos dentro de pouco. Bueno, que sigades na mesma liña e agradecerche moitísimo que estés connosco cada vez que te incomodamos, pues sempre nos atendes con nada, nada, de incomodar nada. Sempre está ben pasar un ratiño aí con vos, inda que neste caso sexa ao outro lado do fío telefónico, non? Do fío telefónico, sí, señor. Iván, pois moita música, moitos éxitos. Exactamente. Moi ben. Como dicen para os artistas, moita merda. Dalle bicos, apertas saudosas a nosas. Perfecto, moitos bicos tamén e apertas para aí a toda a xente. Graciñas, Iván, aperta. Pois agora seguimos con isto hasta as noticias, que se titula Humanamente. E aceran que fai o lume, ponse lonxe do calor. E o amor cando é celoso, canto máis lonxe mellor. E o amor cando é celoso, canto máis lonxe mellor. Sempre está no ceo, aínda que se pon e nace, o sol sempre está no ceo, aínda que os teus ollos marchen, sempre están dentro dos meus, aínda que os teus ollos marchen, sempre están dentro dos meus. Amén. la pena, ten que pagar la alegría. Qué pertinente, qué pertinente andar por la vida humanamente. A miña voz é pequena, unha soa non moi forte. A miña voz é pequena, unha soa non moi forte. Pero a voz que berra honesta non aborra nen a morte. Pero a voz que berra honesta non aborra nen a morte. Que pertinente, que pertinente andar pola vida humanamente. Que pertinente, que pertinente andar pola vida humanamente.